www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك للمنافقين. صدق الله العظيم. ہمارے یہ سلسلہ خاص رمضان کے غالب 15 یا 16 رمضان سے ہوا، یہاں بیان کرنا اب سلسلہ الحمد للہ چلا. سب سے پہلے حضرت لقمان نے جو نصیحت کیا ہے اپنے بچوں کو، اسی سے شروع کیا تھا. کتاب اتفاق ہی رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا اس کی ابتدا بھی بتا دو. بہت سوئی رمضان سے ہمارے لڑکے کہتے تھے، بلکہ ہمارے مخلصین دوسرے ملکوں سے یا دوسرے صوبوں سے کہتے تھے کہ ضرور کچھ بیان کر لیا کیجیے. ایمانی کیوں بالکل جی نہیں چاہتا تھا بیان کرنے کو. 15 رمضان کو دل میں کچھ خاصا اشارہ ہوا تو میں نے اسی آیت سے شروع کیا. یہ بتلا تھا آپ نے حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت کیا ہے اپنے بچوں کو، اسی سے شروع کیا. وہ بھی بہت خوش ہوئے مولانا اشفاق الرحمان صاحب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کی نصیحتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. لقمان علیہ السلام نصیحت کرنے والے اپنے بچوں کو، جس کو اللہ تعالی نے نقل فرمایا، یہ بھی بات ہے. اللہ تعالی خود فرماتے ہیں: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہ نصیحت کیا، شرک نہ کرنا. سب سے بڑا گناہ شرک ہی ہے، گناہوں میں سب سے بڑا. اللہ شرک کو گوارا نہیں کر سکتا، ہر گناہ معاف، مگر شرک کا تعلق چونکہ قلب سے ہے، اور قلب میں اللہ تعالیٰ دوسرے کو راہ نہیں دینا چاہتا. اس تجلی کا باری تعالیٰ کیا قلب ہے. ہاتھ سے آپ نے گناہ کیا، گناہ ہے، لیکن قلب سے گناہ کیا، شرک تو قلب سے ہے. اللہ تعالیٰ اس قلب میں دوسرے کو داخل ہونے کو گوارا نہیں کرتا، معاف نہیں ہوگا. سب سے بڑی نصیحت شرک سے بچنا. اللہ تعالیٰ نے شرک کو بہت ہی مغموم اور قبیح فرمایا ہے، ہر گناہ معاف. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کیا ہے اس پر عمل کی توفیق دے. پھر کبھی سنا ہوا، یہ تو صرف تاریخ کے طور پر بیان کیا ہے. اتفاق یہ رکھی ہوئی تھی کتاب، اتفاق سے رکھی ہوئی تھی وہاں. وہ بھی خوش ہوئے مولانا اشفاق الرحمان تھا، بہت بڑے عالم ہیں. وہاں گیا خاص قبل زمان لکھ دیا میں نے، اسی وجہ لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق دے. اس وقت میں ایک خاص نصیحتوں کو سنانا چاہتا ہوں. یہ کتاب حیات القلوب ہے، حیات القلوب، قلوب کی زندگی اس سے حاصل ہوگی. ہم نے اس کتاب میں بہت محنت کیا ہے، افریقہ کے جنگلات میں، جہازوں پر، کہیں کوئی جگہ نہیں ہے جو سفر حاضر میں اس پر محنت لگی. آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ محنت کیا ہے. افریقہ گجرات کو لڑکا مارے کون تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ لگا رہا. اللہ تعالیٰ نے محنت سے، مشقت سے، مشغولیت کے ساتھ، یہ نہیں کتاب یوں ہی تیار ہو جاتی ہے، محنت کرنی پڑتی. ذہن کسی کو خالی رہتا، مصنف کا ذہن کبھی خالی رہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کتابوں سے نفع پہنچائے، اور ہماری محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ابھی مولانا برادر صاحب کے داماد حکیم کریم اللہ صاحب جو کام وہی کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے پوری ایج کیا ہے، عام طور سنائی بھی جا رہی ہے، مالیگاؤں میں سنائی جا رہی ہے. یہ پوری کتاب انہوں نے سنایا. لوگ کہتے ہیں کہ اثر بعد میں ہم لے کر کے آتے ہیں سناتے ہیں. تو آج میں نے کہا کہ ایک نصیحت ہے بہت بڑے بزرگ کی مشورہ دعا کروں. بہت زبردست صاحبزادہ موسیٰ کاظم کو حضرت جعفر ساری کی نسایا. صاحبزادہ موسیٰ کاظم کو حضرت سیدنا جعفر ساری کی نسایا. حضرت حسین فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر ساری کے بعد شاگردوں اور رفقا نے مجھے بتایا وہ ایک مرتبہ حضرت جعفر سادی سے ملنے گئے. آپ کے سامنے آپ کے شہزادے حضرت موسیٰ کاظم بیٹھے ہوئے تھے ان کے لڑکے, اور آپ اپنے شہزادے کو یہ نصیحت فرما رہے تھے. معلوم ہوا کہ باپ کو اپنے بیٹوں کو نصیحت بھی کرنا چاہیے, انفرادی طور سے بھی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کسی مدرسے میں چلا گیا خیر بس کافی نہیں, باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھے. معلوم ہے اسے دو آدمی بڑے لوگ ہیں اصحاب نبوت خانواد نبوت کے ساتھ ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت جعفر سادی سے ملنے گئے, آپ کے سامنے آپ کے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم بیٹھے تھے اور اپنے آپ اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرما رہے تھے. یا بنیا من رضی بما قسم اللہ استغفر, کہتے ہیں اے میرے لڑکے, عربی میں نصیحت ہے بہت نصیحت, میں اردو والا ترجمہ کرتا ہوں. اے میرے پیارے بیٹے, میری وصیت اور نصیحت کو یاد کرو. باپ نصیحت کر رہا بیٹے کو, اے میرے پیارے بیٹے, میری وصیت اور نصیحت کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو, اس پر عمل کر, اس سے تیری زندگی بھی سعادت مند اور قابل رشک ہو جائے گی. اگر ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی خیر والی ہو جائے گی, سعادت والی ہو جائے گی. سننا چاہیں گے نہیں اس نصیحت کو, ایک بار میرے دل میں تقاضا ہوا کہ اس کو سناؤں. تیری زندگی بھی سعادت مند اور قابل رشک ہوگی اور موت بھی قابل سب تعریف ہو جائے گی. زندگی بھی خیر اور موت بھی خیر, دونوں کے لیے کام. زندگی میں بھی کام آئے گی نصیحتیں اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گی. ضروری تھا کہ نہیں ہم لوگ سننے پہ. پھر جعفر صادق محتاج تھے. پہلی نصیحت, اے میرے پیارے بیٹے, جو شاہ اللہ کی تقسیم رزق پر راضی ہو جائے وہ غنائے قلبی کے ذریعے غیر اللہ سے مستغنی ہو جائے گا. اللہ نے جو روزی دیا تو راضی ہو جائے, نہ راضی ہونے سے قباحت تمہاری ہے, کوئی اچھائی نہیں آئے گی. راضی ہو جائے کہ نہیں ہونا پہلی نصیحت, جس میں ہم سب غلطاں اور پیچھا ہیں. ہم سب سب کو میں کہہ رہا ہوں, ہم سب اس میں ہیں. اے میرے پیارے بیٹے, جو شخص اللہ کی تقسیم رزق پر راضی ہو جائے وہ غنائے قلبی کے ذریعے غیر اللہ سے مستغنی ہو جائے گا. راضی ہو گئے, جو کچھ اللہ نے دیا خیر, ہم راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی جو نہیں دیا ہمارے لیے یہی مناسب تھی. اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ, مطمئن ہو جاؤ گے. پوری کتاب یہ ہے, اسی پہ لکھی ہوئی ہے کتاب. جب آدمی نے ترجمہ کیا ہے تب اسی پہ لکھی ہوئی, حضرت تھانی صاحب نے ترجمہ کرایا ہے اس کا. تھانی نے ترجمہ کرنا بہت, اسکندری بہت بڑے بزرگ تھے, ان کی کتاب عربی کی ہے. حضرت تھانی صاحب نے تھانی گئے تھے ان کی خدمت میں رہنے کے لیے چھ مہینے کے لیے. کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر, کبھی کبھی سنایا اس میں سے تقدیر. تقدیر پر راضی ہو جائے, جس کے بارے میں جو تمہاری تقدیر اس پر راضی ہو جائے, اللہ سے مستغنی رہتا. جو راضی ہو گیا وہ غیر اللہ سے مستغنی ہو گیا, اور جو غیر کے مال پر تما یا حسد کے طور پر نگاہ رکھے وہ فقیر و مسکین ہی مرتا ہے. کب تک تم غیر کے مالوں پر نظر رکھو گے؟ وہ کچھ دے گا بھی نہیں, پریشان نہ ہوگے. یا حسد کے طور پر وہ فقیر اور مسکین ہی مرتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق پر راضی نہ ہوا وہ اللہ جل جلالہ پر برے اور غرض فیصلہ کرنے کی تہمت لگاتا ہے. معلوم کیا ہوا اکثر یہی آکات معلوم کیا ہو گیا ہماری تجارت پہ گئی ہے کیا ہوا کیا اپنے گناہوں نہیں دیکھتے کیا کیا کیا تم نے. ایک آدمی آیا وہاں صدیق صاحب بھی بہت دعا اس کے کرتے تھے ہم بھی جاتے تھے ملتے تھے راستے ملتا واقعی بہت بڑا آدمی بہت کارخانہ ہم نے دیکھا سب کچھ دیکھا. ایک بیگ فقیر ہو گیا ایک لڑکا تو وہ بھی مر گیا کہا معلوم نہیں مارا کیا ہوا. اس سے پہلے اس کے یہاں شادی تھی یہی کسی شادی میں بارات آئی تھی کتنے گانے بجائے تھے میں سمجھ نہیں سکتا. جو بہت سیدھی سا دعا کراتا تھا ہم اس سے جاتے تھے اب دوسرا آدمی آتا کہہ دیتا ہے میں نے کہا میں خاموش ہے ہمارے اللہ ہی بہتر ایک دو تباہ ہو گیا. اتنا گانا اور بجانا مانے ایک گانا بجانا نہیں کئی گانے بجانے کے ہم لوگ اس کے اندر جا بھی نہیں سکتے تھے گانے بجا رہے تھے. اللہ کی معصیت سے بچو اللہ کی معصیت آگ ہے جلا دیتی ہے آج ہی کل جلائے گی. بچا مال تمہارا نہیں ہم لوگ کتاب جب ہوتی تھی اس میں بچپن کی یاد ہے کہ مالک ہر شے خدا مالک یاد آتا ہے مجھے کہ ہر کتاب ہم لوگ لکھتے تھے کہ یہ ہمارے پاس آریہ تر کتاب ہے یہ علی بیگ کی بات ہے مجھے صاحب مکتب میں تھے تب بھی ہم کو یاد رہتا کہ یہ لکھا ہم لوگ لکھتے تھے ہم بھول گئے اب یہ اب کمی ہو گئی ہم لوگوں کے اندر اس میں برقرار زیادہ اعتقاد ہے. مالک ہر شے خدا یہ کتاب ہمارے پاس آریتن ہے اس کا مالک اللہ ہے بچپن سے سکھایا جاتا ہے مکتب میں سکھایا جاتا مالک ہر شے خدا یا بھول گیا میں یہ ذہن میں مستقر کرنا یہ سب چیزیں اللہ کی جب چاہے فرا کر لیں. ہم نے دیکھا مولانا ایک زمانے میں تین چار سال پہلے دس سال پہلے زلزلے کا کام زلزلے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اٹھ اٹھ بھاگے سب بیوی بچے سب عورت مرد سب باہر کھڑے ہوئے یہ اپنا گھر اور یہ اپنے جائیداد سب سے آداری سے کہ یہ گر جائے گا. درخت وہاں تھا خوب بڑا تھا تو کہا اس سے بہتر یہ بھی گرے گا تو مر جائے گا سب لوگ پتا ہے سب جتنے جج تھے ہائی کورٹ کے جن سے ملنا مشکل سب میدان میں آ گئے جج بھی وکیل بھی اور ان کے موکل بھی سب ایک جگہ. یہ ہے دنیا جس کے لیے آدمی کتنے ظلم ستم کرتا ہے. مہاراج جو شخص اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہ ہوا وہ اللہ جل جلالہ پر برے اور غلط فیصلہ کرنے کی تہمت لگاتا ہے جو انتہائی تباہ کن بات ہے لہذا اس سے بچو. دوسری نصیحت جو شخص اپنے گناہ کو کم سمجھے اور غیر کے گناہ کو بڑا سمجھے تو یہ بدبختی کی بات ہے. اپنے گناہ کو زیادہ سب سے بڑا اچھی نصیحت یہ سب کے لیے نصیحت ہے. جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا تو ہم سب ہمارے سما نہیں نہیں کوئی کرتا مجھے بس کھاؤ پیو چار پیو مکر کھاؤ کر ختم. انہوں نے نصیحت کیا اپنے بچے کو یہ سب عادی چیز ہے آج تک کر رہی ہے امرو خوش ولا کے پردہ خوش نے حضرت رب الدین اولیاء پڑھتے تھے ہمارے حضرت کو پڑھتے تھے کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ہم جو آئے تھے مسجد میں امام صاحب یہی زیادہ پڑھتے تھے ان المتقین فی ظلال و عیون فواکه مما یشتهون کلو و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. حضرت فرماتے دیکھو امام کہیں زور زور سے پڑھتا تھا سمجھتا بھی نہیں پڑھتا ہے سمجھتا بھی نہیں وہ تو حضرت کا مزاج یہی تھا. ہم نے کہتے امام کہیں زور زور سے پڑھتا ہے سمجھتا بھی نہیں اور کیا ہے حضرت نظام نے لیا کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون کھاؤ پی ہم بھائی سونے والوں کو ہم سامنے نہیں چلے جائے نہیں دارے جا جا کو کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون کھاؤ پیو تھوڑا سو بھی تھوڑا اس میں بھی کمی کرو کچھ کبھی ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اس وجہ سے حضرت ہمارے جو وہاں رمضان میں آتے تھے کہتے ہیں سو رہو تاکہ مجلس میں نیند نہ آئے, نہیں اٹھا جائے کیا ہوگا, بڑے بڑے لوگ کہتے تھے بھائی سو رہو سو رہو, رمضان میں یہی مجلس ہوتی تھی, کہ سو رہو کلو مت لوگ. حضرت نظام الدین اولیاء عیسیٰ کو اس پر کہتے تھے حضرت کہ ہمارے حضرت نظام اولیاء پر دیا اثر ہوتا, کلو مت لوگ کھاؤ پیو تھوڑا مجرم ہو. حضرت نظام الدین اولیاء روتے تھے, روتے یہی نہیں نظام اولیاء ہو گئے, روئے اللہ کے سامنے جھکے ہیں, بندگی اختیار کیا ہے. کلو مت لوگ مجرم ہو, کھاؤ پیو تھوڑا تو مجرم ہو, ہم لوگوں کو کوئی اثر نہیں ہوا. اسی حضرت یہی کہتے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا, مطلب حضرت پر اثر ہوتا تھا. کلو مت تھوڑا کھاؤ مجرم ہو, اور یہ جملہ ان کا بہت عجیب, امروز خوش ہے فردہ خوش نہیں, آج کے دن یہ سب اچھا ہے کل بھی اچھا نہیں ہوگا. اور کہتے سلام دیا ہوتے امروز خوش, یہ بزرگوں کی تعلیم والا چڑھاوا چاہت لگے گا, اس سے کچھ نہیں ہوگا, کامیابی تو کام سے ہوگی, میں کو حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھاؤ پیو تھوڑا مجرم ہو تم, یہ خدا کہہ رہا ہے. تو حضرت رام نے اولیاء کہتے تھے ہے کہ امروز خوش ہے ولیکن فردا خوش نہیں, آج کے دن اچھا ہے کل کے دن اچھا نہیں ہے, کھاؤ پیو جتنا کھاؤ مچا رہا, اب اس کا بھی اثر نہ ہم لوگ اس انداز سے حضرت گار کرتے. یہ بات خود ہی فرما رہے ہیں, امروز خوش ہست وہ فردا, آج کے دن اچھا ہے سب کھا رہا پی, کل کے دن اچھا نہیں, کون کہہ رہا ہے درام نے اولیاء, اور بھی کہتے بہت. جو شخص اپنے گناہ کو کم سمجھے اور غیر کو گناہ کو بڑا سمجھے یہ بدبختی کی علامت ہے, اور جو غیر کے گناہ کو کم سمجھے اور اپنی لغزش اپنے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ نیک بختی کی علامت ہے. اپنے کو کم سمجھے, اپنے بندے گناہ گار, اپنے گناہ کو پیش نظر رکھو, اپنے کمالات کو پیش نظر رکھو, کمالات گناہوں کو پیش, گناہ گار ان میں کوئی حرج نہیں کہنے میں, اللہ کے سامنے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو شخص دوسروں کو یوں کلداہی کرے اس پاداش میں, اس پاداش میں اس کے اور اس کے اہل خانہ کے پیچھے چھپے ہوئے یوں کلداہی ہو جائیں گے, یہ سزا ملے گی. دوسروں کو یوں کلداہی کرتا ہے لیکن اس کے یوں اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جائیں گے اور اس کے گھر والوں کو ظاہر ہو جائیں گے. شیخ فرما رہے ہیں اس کے اور اس کے اہل خانہ کے چھپے ہوئے ظاہر ہو جائے گا. لہذا دوسروں کی پردہ داری سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہاری پردہ پوشی باقی رہے. اللہ تمہارا نہ ہوں گا, یہ ہم لوگ سمجھنے کے ہے کہ عمل کرنے سب کے لیے عمل کیا دین سب کے لیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نبی میں اور ملک میں بادشاہ میں فرق یہ ہے کہ نبی جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور ملک بادشاہ جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا, دوسروں کے لیے حکم نافذ کرتا ہے خود نہیں عمل کرتا ہے. حضرت فرماتے تھے نبی میں اور ملک بادشاہ میں یہ فرق. جو شخص شر و فساد کی تلوار نیام سے باہر نکلتا ہے, جو شخص شر و فساد کی تلوار نیام سے باہر نکالتا ہے یعنی فساد برپا کرنے کے لیے تلوار نکالتا ہے تو خود اسی تلوار سے قتل کیا جاتا ہے, وہ تلوار خود الٹے اس کو قتل کرتے. کتنے بڑے عالم نکلے ہیں, عالم کا حضور کے سامنے سے. لہذا سرکشی اور شر و فساد سے اپنے نفس کو محفوظ رکھو, سرکشی نہ کرو فساد نہ کرو بیٹے. جو شخص دوسروں کی ہلاکت کے گڑھا کھودے گا تو وہ خود اس میں گر کر تباہ ہو جائے گا. اسی لیے چاہ کنڈا چاہ در پیش کا مقولہ مشہور ہے, میں نے لکھا ہے یعنی کنواں کھونے والا خود اس کنویں میں گر کر ہلاک ہوتا ہے. یہ پانی تو چھٹی نصیحت, جو بیوقوفوں اور بے دینوں کے ساتھ رہتا ہے وہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے. کہ لڑکے کو نصیحت کرنا ہے. اب لڑکوں کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. کون سی لڑکی جو بیوقوفوں اور بے دینوں کے ساتھ رہتا ہے وہ حقیر و ذلیل سمجھا جاتا ہے. جو علماء اولیاء کی صحبت میں رہتا ہے وہ معزز و محترم سمجھا جاتا ہے. لہذا نیک لوگوں کی صحبت ہمیں ہم نے دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت علماء کے ساتھ اچھا ہے. تب تو اس کا جی بھی ہوا لگتا ہے اور گھبراتا ہے. جو شخص بری یا ناپسندیدہ جگہوں میں جاتا ہے وہ متہم ہو ہی جاتا ہے, یعنی لوگ اسے بھی برا سمجھنے جاتے ہیں. شراب خانے میں سلیما خانے میں جائے گا تو اس کو اچھا کوئی سمجھے گا. آٹھویں, اے پیارے بیٹے لوگوں پر عیوب کے تہم نہ لگاؤ. خان نواز نبوت کے شخص کر رہا ہے نصیب. جو شخص بری اور ناپسندیدہ جگہوں میں جاتا ہے وہ متہم ہو جاتا ہے, یعنی لوگ اسے بھی برا سمجھتے ہیں. ہاں یہ ہے آٹھویں نصیحت. اے پیارے بیٹے لوگوں پر عیوب کی تہمت نہ لگانا, ورنہ وہ بھی مقابلے میں تجھ پر تہمت لگائیں گے. تم لگاؤ دوسرے بھی لگائیں گے. فرمائے نویں نصیحت, بے فائدہ امور میں نہ گھسنا, ورنہ ذریعہ کوئی فائدہ نہیں, لا یعنی بات ہے نہ یہ کام ہے, اسے بچنا اپنے کام میں لگے رہو. حدیث میں ہے, یہ میں نے دیکھا حدیث میں ہے, من حسن اسلام مرے ترک کو مارا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لایانی باتوں کو ترک کرنا اسلام کے حسن و خوبی کی بات ہے. جو لایانی کوئی فائدہ تم کو نہیں, کیوں وہاں جاتے ہو. دسویں, اے پیارے بیٹے حق بات کہنا, یہ خواب و دنیاوی لحاظ سے تیرے لیے مفید ہو یا غیر مفید, حق بات کہو غیر حق بات مت کہو. تمہارے لیے مفید ہو غیر مفید ہو, لیکن کہنا حقیقی بات, یہ دیکھ کے عمدہ بات ہے, کتنی عمدہ نصیحت ہے بول سا. اے پیارے بیٹے حق بات کہا کر, خواب و دنیاوی لحاظ سے تیرے لیے مفید یا غیر مفید, اس بات کے ذریعے اپنے ہم عمروں میں تیری شان بلند ہو جائے گی. بھائی سچا آدمی ہے, یہ حق بات کہتا ہے, عزت بڑھ جائے گی تمہاری. گیارہویں, پیارے بیٹے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کر, کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت کام ہے. کوئی چیز پتلی چھوڑی نہیں میرا خیال, اب تلاوت پہ آ گئے, پہلے اخلاقیات میں تھا. اے پیارے بیٹے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کر, کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت کام ہے. بارہویں, اشاعت اسلام کی کوشش کیا کر, اسلام کے اشاعت اپنی صلاحیت کے مطابق, کیونکہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اسلام کی تبلیغ دعوت اس کا بھی ہے, یہ اپنی تک نہ رکھو دین اور اسلام کو, بلکہ دوسروں تک پہنچاؤ. امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کر, یعنی لوگوں کو نیک کام کرنے کی اور برے کام چھوڑنے کی تبلیغ کیا کر, کیونکہ تبلیغ بہت ضروری ہے. اور جو رشتہ دار جھگڑ کر یا کسی اور وجہ سے تجھ سے رشتہ توڑ دے, تو محبت و احسان سے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کیا کرو. وہ توڑ کے بھاگ جائے, کوشش کرو کہ جوڑ جائے. اور جو عزیز وہ دوست قطع تعلق کر کے تجھ سے بات کرنا چھوڑ دے, تو تو پہل کر کے اس کو منانے کی کوشش کر. لیکن کلی اخلاقی اچھی نصیحت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل من قطع کا, جو تم کو تم سے قطع کرے اسے جو. پانچ پندرہ میں, جو شاید تجھ سے کچھ مانگے تو حسب استطاعت اسے کچھ دے دیا کر, جھڑ کو نہیں دے دیا. چوگلی یعنی ایک شخص کی بات دوسرے شخص تک شرار کی نیت سے پہنچانے کی بری کثرت ہے, لہذا اسے بچا کر. نقل الکلام حضرت نے بڑی تحقیق کیا تھا اس پر. چوری نم فلان کیا مطلب, فلاں نے چوری کیا, کیا مطلب. نقل الکلام لگائے علی وجہ الافساد, یہ ہے قاموس کی عبارت ہے. ایک بات کو نقل کرنا اس لیے تاکہ دونوں میں فساد پیدا ہو جائے, یہ چوری ہے. نمک بنی ہے ان نمامو فاسق حدیث ہے. اور قاموس حضرت, اب دیکھیے یہ حضرت کی تحقیق کیا, قاموس کتنی بڑی لغت ہے. مجھے یاد ہے کہ دیکھا سب کہ جی نمک کیا مانے, نمیمہ کے نقل الکلام مجھے یاد ہے, نقل الکلام میں لگائے علی وجہ الافساد, ایک کے کلام کو دوسرے میں پیش کرنا اس لیے تاکہ دونوں میں فساد پیدا ہو جائے. یہ نمبر یہ چور خوری ہے کہ نہیں زبان میں. ایک آدمی کہتے تھے میں سامنے کی بات کہا, ارے میں تو اتنا کمال رکھتا ہوں کہ جب چاہوں لوگوں دشمنی پیدا کر دوں. میں نے کہا بڑا اچھی خوب. میں کہا نہیں کیا کہتا ہوں, میں ہی کچھ کرنے لگتا ہوں. جب کوئی ایسے بولا بھی نہیں میں نے کہا. ایک آدمی نے کہا میرے سامنے کی بات ہے, میں دوسروں کے نفع کے لیے ایک پیسے کے نقصان اپنا نہیں گوارا کر سکتا. یہ خوبی بیان کیا, جو مذمت کی چیز ہے وہ خوبی بیان کر. معاف کریں آپ نے کن کی باتیں ہمیں بتلا نہیں سکتا. اتنا بڑا شخص یہ نصیحت کر رہا ہے, کیا کہتے ہیں, جو شخص تجھ سے کچھ مانگے تو حسب استطاعت اسے کچھ دے دیا کرو. چوگلی یعنی ایک شخص کی بات دوسرے طرح شرارت کی نصیحت. اچھے وہی عمدہ ترجمہ کیا انہوں نے. چوگلی یعنی ایک شخص کی بات دوسرے شخص تک شرارت کی نیت سے پہنچانے کی بری خطرت ہے, لہٰذا اسے بچا کر, کیونکہ چوگلی سے دلوں میں افتراق اور بغض پیدا ہوتا ہے جو ناجائز ہے. لوگوں کو یوں کے در پہ نہ ہوا کر, کیونکہ یہ کام اپنے آپ کو زبانوں کا نشانہ بنانے کے بنائے. یہ لوگ تمہارے عیوب کا پرد کریں گے, تم کچھ نہ کرو, تمہارے عیوب ٹھیک کر. لوگوں کو عیوب کے در پہ نہ ہو. عیوب ہے رہنے دو, کیوں تمہارے پاس پھیر آتے ہو؟ جب تم لاؤ گے تو دوسرے تمہارے عیوب بیان کریں گے. تم بچ نہیں سکتے, تاکہ نہیں. اے پیارے بیٹے, جب کسی سے مانگنا ہو تو مانگنے جھوٹ سے کرو, یعنی شریف النفس سے صحیح فاضل مانگو. اگر کچھ مانگنے ہی ہو تم کو تو اہلے گہرے لوگوں سے نہ مانگو, وہ اچھال دے گا. شریف آدمی مانگو, دے بھی دے گا اور کچھ کہے گا بھی نہیں. جہاں سے لکھا ہے ان سے کہا میں, حدیث ہے وہ صالح صالحین, صالحین سے مانگنا تو صالحین سے مانگو. صاحب مرقات نے غالباً لکھا ہے, نکالی لکھا ہے اسی بنا پر امام احمد کے ہاں صالحین کی بھی لگی رہتی تھی مانگنے والوں کی. من سے امام احمد داہی شریف تھے, امام احمد تو ان کے یہاں بھیڑ اور دوسرے کے نہیں رہتی تھی بھیڑ. مگر اگر مانگنا ہو تو صالح آدمی مانگو, ہوگا تو دے دے گا اور نہیں ہوگا تو تمہارے اس عیب کو ظاہر نہیں کرے گا. لکھا اس میں ملاقات میں آئیے نکالنا. حضرت سلام پڑھا ہم نے. اے پیارے بیٹے, اگر کسی سے ملاقات کرنی ہو تو علماء کی زیارت اور ملاقات کر اور فاضلوں کی صحبت سے بچ, کیونکہ فاضل لوگ اس چٹان کی طرح ہیں جن سے زیادہ برابر پانی نکلنے کی تو تم کو کوئی نفع نہیں ہوگا. فاضل آدمی تم کو کوئی نقصان فائدہ نہیں پہنچائے گا. پتھر کی طرح ہے, چٹان کی طرح ہے, ان سے کوئی نفع کی امید نہیں. اور یہ خوش درخت کی طرح ہے جس کے پتے کبھی سرسبز نہیں ہوتے. فاضل تم کو کوئی نقصان ہی پہنچے گا. اور اس زمین کی طرح ہے جس پر کبھی گھاس نہیں اگتی. فاضل تین مثالیں دیا, اس چٹان کی طرح ہے جس کے زیادہ برابر پانی نکلے تو, اور خوش درخت کیا ہے جس کے پتے سب نہیں ہیں, اور اس زمین کی طرح ہے جس پر کبھی گھاس نہیں اگتی. مثال تین دیا. علی بن موسیٰ جعفر فرماتے ہیں کہ میرے والد موسیٰ ابن جعفر, یہ ان کے پوتے ہیں. علی بن موسیٰ ابن جعفر فرماتے ہیں کہ میرے والد موسیٰ ابن جعفر موت تک نصیحت پر کاربند ہے. انیس نصیحت ہے, انیس نصیحت ہے. شاید اس لیے ہو کہ دوزخ پر انیس فرشتے ہیں محافظ, تو ہر نصیحت ایک دوزخ کے عذاب سے بچاؤ کی صورت ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف ہیں جس میں حضرت نے ہمارے بیان کیا عجیب حال ہو گیا. تفسیر عزیزی میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں, ہر حرف دوزہ کے ایک فرشتے کے بچاؤ کے لیے کافی. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دل سے پڑھو گے جنت دوزہ سے بچ جاؤ گے, کیونکہ وہ فرشتے تمہارے سب تابع ہو جائیں گے. جس میں سچ کہتا ہوں بیان کیا ادا کا چہرہ عجیب ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے بڑھ کے فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر 19 حرف ہیں اور ہر حرف دوزہ کے ایک فرشتے سے بچاؤ کے لیے کافی ہے. اس بنا پر اب بسم اللہ الرحمن کہنے میں مزہ آئے گا نا. بسم اللہ الرحمن کیا مشکل ہے, کھانے کو بسم اللہ کو, آنے کو بسم اللہ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس حرف. انیس نصیحتیں احمد ہفتے کے ہمارے سر نسی نسائی بھی آپ کے 19 ہی ہیں. ہاں اچھا ہر مدرسے کے لیے. ہاں برابر سب اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو لے چلا. ٹھیک ہے اچھا یاد رہا. کہتے ہیں علی بن موسیٰ ابن جعفر فرماتے ہیں کہ میرے والد موسیٰ جن کو نصیحت کیا تھا ان کے باپ نے, موسیٰ موت تک اس نصیحت پر کار بند رہے, ان نے اس نصیحت کو عمل کر. اللہ برادر کرام یہ میں نے لکھا ہے, برادر علیہ کرام یہ وہ نئی نصیحتیں ہیں جو کہ نہایت اہم ہیں, جن پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت کی مسرتیں اور خوشیاں نصیب ہو سکتی ہیں. یہ ہم نے لکھا ہے پالا. مگر افسوس کہ آج کل ان ذرنی باتوں میں سے صرف چند باتوں پر عمل کرنے والے لوگ بھی نادر نایاب ہیں. انہیں پورے پر کیا کچھ پڑے نادر نایاب ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعا کیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے. ہمارے بزرگوں نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی ہے, اللہ ہمارے اولاد کو بھی ان تمام ہم کو بھی ہماری اولاد کو بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے, اور اس کے فضول و برکات سے اس کے منافع سے اس کی خوشیوں سے ہم سب لوگوں کو سرسد اور سادہ فرمائے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.